Dobry wieczór, po raz czwarty. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Ewa Wichrowska, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. I zaczynamy od Requiem. One, two, three, check. It's okay. That's it, man. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de Célia. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, hein? Semblable à toi-même. Les orgues qui remettent ça, faut que t'apprennes par cœur cette terre-là, que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Serge Gainsbourg, Requiem pour un con. Powiedziałem dobry wieczór po raz czwarty, ale nie powiedziałem, że minęła trzecia w programie trzecim Polskiego Radia. Tu Trójka. W tej ostatniej, czwartej godzinie naszego muzycznego spotkania będzie trochę więcej jazzu. Wayne Shorter, Footprints. Thank you. 29 listopada 2001 roku w Los Angeles zmarł George Harrison. Dziś rocznica jego śmierci. No, nie muszę mówić, że pełnił ważną rolę w zespole The Beatles, ale nagrał też wiele znakomitych płyt solowych. Za chwilę wystąpi z Julesem Hollandem, Horse to the Water. Jules Holland z kolei potrafi bardzo dobrze zagrać swingowo-jazzowo na klawiszach. Dream. Oh no, oh no. still don't make you think. Oh no, how now, how now? Pass to the water, can't make it drink. Pani Altea napisała, że nawet nie zauważyła, słuchając audycji, jak dużo śniegu u niej nasypało. No u nas w Warszawie jeszcze niestety śniegu brak, a my wracamy do jazzowego grania. No i to będzie jeden z najważniejszych standardów znanych mi. All Blues, Miles Davis. Thank you.

Pan Zbyszek napisał: Trójki słucham od zawsze. Telewizor wyrzuciłem, nie mam Facebooka ani Instagrama. Mam kilku przyjaciół, też słuchają muzyki z przyjemnością. I dalej pan pisze, że jeśli jazz, to koniecznie coś naszego Ptaszyna. Nawet dodam naszego trójkowego Ptaszyna. Przed państwem sekstet Ptaszyna Wróblewskiego, Astigmatic. Rzecz jasna, kompozycja Krzysztofa Komedy. We'll be right back. Astigmatic, kompozycja Krzysztofa Komedy oczywiście. A to była... Nienadęta sekcja dęta. No dzisiaj taka nawet rozdęta bym powiedział, ponieważ sporo jazzu w tych 4 godzinach od północy do 4, no ale też była inna muzyka. Mam nadzieję, że było ciekawie, różnorodnie. Jeszcze przez chwilę będzie jazzowa, nawet przez dłuższą chwilę. Wayne Shorter Quartet, Joy Ryder. Thank you. Thank you.